Sabır sabredenin yardımcısıdır deniyor. Sabır Cenab-ı Hakk'ın bize mükellefiyetler olarak yüklediği şeylere dişini sıkıp katlanma sonuna kadar ölesiye. Bela ve musibetler karşısında sarsılmadan dimdik durma. Arzın üstünde 100 metre, 200 metre yukarıya doğru boy atmış ağaçların tıpkı yerin derinliklerine doğru 100 metre, 200 metre kök salmış ağaçlar gibi. Bela ve musibetler karşısında sarsılmadan dimdik durma. Sabır. Günahların ve masiyetlerin çağlayanlar haline gelip çoklarını seylaplar önünde sürüklenen kütükler gibi önüne katıp sürüklediği dönemde bu hemliğe düşmeme, garizeyi beşeriyesine esir olmama, şehavatın efsaniyesinin güdümüne girmeme, bedenin güdümünde yaşamama, hep maaliye müştak, gözleri yukarılarda, gözleri onda, onun bakışının göz demedim desem de olur, mecaz olur. Kendi üzerinde olduğu mülazasıyla, hep o temaşa ile yaşama, her şeye rağmen. Ve zamana merhun belli takvime, kader tarafından belli takvime bağlanmış ve bizim için takvim gizli tutulmuş. Kuluçka 20 günde yavrularını, civcivlerini çıkarır. Fakat biz yarın o kuluçkanın altında yumurtaların kabuğunu yarıp dışarıya çıkacak civcivlerin ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Zamana merhun olan şeylere karşı dişini sıkıp sabretme. Zaman isteyen şeylere karşı dişini sıkıp sabretme. Unutmamalı ki insanlığın iftihar tablosu, bir kere cemali ve kemaline bakan insaflı insan, bu simada yalan yok deyip dize geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyordu. Buna rağmen o projelendirdiği şey belli ölçüde diyorum, mükemmeldi. Eğer kendinden sonra o raşit halifeler, onları bilmeyenlere de Allah bildirsin, bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali, onlar gibi o emanetin emin emanetçileri olmasaydı, yine de bugünlere kadar gelemezdi o mesele. Öyle bir fırçasıyla hemen her şeyin rengini, şeklini değiştiren insan, o büyük, o semavi projesini Allah'ın izni, inayeti, muradıyla, o murada uygunluk içinde 23 senede realize etti. Neredeyse bir çeyrek asır. İşte bu da ayrı bir sabrı gerektiriyor. Bir projeyi realize etmeye çalışırsınız, fakat o çok zaman ister. Biraz da İnsanların gücü, kuvvetiyle mefsuden mütenasiptir. Güç, kuvvet derken manevi immün sistemini kastediyorum. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-ı ruhani, aşk-ı iştiyak, yakini tam, hakkal yakin, radiyen, mardiyen, safiyen, zakiyen, sırrına mazhar olma. Gözlerini hep iştiyakla açıp kapama. Böyle baba yiğitler, insanın manevi inmü sistemi yerinde bunu düşünebilirsiniz. Bizimki onlar gibi değil. Ne o inmü sistemimiz bizim Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ınkine denk, ne de bu Bekru, Ömer, Osman, Ali ve aşere-i mübeşşere, sahabe-i kiram efendilerimizinkine denk. Buna rağmen o mümtaz insanlar, ona göre hususi özel yaratılmış gibi olan insanlar. Ona göre hususi özel yaratılmış gibi olan insanlar. O emaneti taşımaya müheyya. değildir hale çıkmış cami içre. Değiştirdim birinci mısrayı. Ziya halesi içinde minberi ravzada o güruhu encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. Dedim Nabi'nin iki mısralık bir şeyinin birinci mısrasını değiştirerek. Adeta hale ile çevrilmiş bir hilal o. Kameri Münir sözü size yabancı gelmese gerek Hazreti Pir de kullanıyor. Güneşten şuaları ve hakkın alan bir kameri Münir, bir ziyai himmet, insanların iftihar tablosu, etrafındaki o nur encümüne nur ayetini tefsir ediyor. Eshabi kennucum be eyyihim iktedeytüm. Onların birer yıldız olduğuna dikkati çekiyor. Hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız diyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi o büyük proje ancak 23 senede cihanda eşi menendi görülmemiş ilahi ona o tabiri kullanmak caizse şayet. Adeta melekuti bir mimar. Duygu ve düşünce dünyamızı imar eden, Allah'la münasebetimizi imar eden, ebedi hayata ait içimizde her şeyi imar eden, kalbi hayatımızı yeniden imar eden, düşünce dünyamızı yeniden imar eden, Allah'ın seçkin mimarı. Eğer hata değilse, hata ise o zat bağışlasın. Onun eliyle onca zamanda ancak realize edilmişti. İşte sabrın belli bir zamana, belli bir miada mütevakkıf bulunan bu türüne sabretme, o sabrın önemlerinden, masiyete sabırdan çok daha önemli, günahlara sabır kadar belki ondan daha önemli, ibadet-ü taata karşı sürekli dişini sıkıp sabretme kadar ondan belki daha önemli. Ve bunların hepsinin üstünde bir sabır var ki, beş diyebilirsiniz. Sabrın hamis olanı, o da dört gözüyle öbür dünyayı şebi arus gibi arzuladığı halde, ben kendi kendimi askere getirmedim. Kendi kendime kendimi bu kışlada bulmadım. Ben birinin göndermesiyle, birinin burada durdurmasıyla kendimi bu talimgahta buldum. Beni buraya gönderen tezkeremi dolduracağına kadar gözüm onun cemalinde bile olsa emre itaatteki inceliğin gereği, saygının gereği o bana gel diyeceği ana kadar dişimi sıkıp vuslata karşı sabretme. Çıldırtan sabır. Hak dostlarının sabrı. Bu sabrın zirvesini tutan yine odur. Ayşe validemiz buyuruyor ki, rahatsızlandığı zaman elini tutuyordum. O ele de canım kurban olsun. Elini tutuyor ve dua okuyordum. Son dakikalarını yaşadığı zaman da mübarek başı göğsümdeydi. Ben yine rahatsız diye ellerini tutup dua etmek istedim. Elini çekti, adeta reddediyor gibi çekti ve dudaklarından söylediği şu son sözler döküldü. Allahümme refikal hala. Mesaj almıştı. Seni çağırıyorum Habibim, gel. Mahbubuna gel. Mesajını almıştı. Allahım refika ala dedi. Gözlerini hayata yumdu. Ondan izin geleceği ana kadar dişini sıkıp o öldüresiye aşka, o iştiyaka karşı sabretme. Zirve sabır. Resul-ü Zişan'ın sabrı, Bu Bekir'in sabrı, Ebu Bekir, Ömer'in sabrı, Osman'ın sabrı, Ali'nin sabrı, radiyallahu anhum elfe merratin. İbadet-ü taata karşı dedik, başta sabır çok önemli. Günümüzde hususiyle dinin tamamen siyasi güdüme girdiği, herkesin o dini duyguları, dini hissiyatı, dini argümanları, dünyada bir yere varmak için hissiyatı, umumiyeyi, avamiyeyi, kitle hissiyatını bir yönüyle arkalarından sürükleme adına öyle görünme dindarlığı, camiye gelirken, oruç tutarken, baş örterken, din derken, diyanet derken ama bütün mülahazaları tamamen dünyayı hedefleme. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır, hayır. Siz dünyaya gönlünüzü kaptırmışsınız, ahireti ise bir yönüyle elinizin tersiyle bir yere itmişsiniz. Hesaptan haberiniz yok. Kabirde münkir nekirin sualinden haberiniz yok. Mizandan haberiniz yok. Gırtlağınıza kadar günah içindesiniz. Fakat hala kendinize göre dinden bahsediyorsunuz. Dinin böylesine kalıplaştığı, böylesine sadece kılıf ve zarf haline geldiği, mazrufunun, içinin, özünün yitirildiği, müsemmasız bir isim haline geldiği, tekyeden zaviyeye, ondan camiye kadar, her şeyin fersudeleştiği bir dönemde, din-i mübinin usulüne, füruuna, feraizine ve nevafiline, ölesiye yürekten bir bağlılık göstererek, o mevzuda dine karşı aşk ve iştiyakı canlı tutma. Zannediyorum günümüzün hakiki müminlerine düşen en önemli vazifelerden bir tanesi bu. Beş vakit namazı sünnetleriyle kılmalılar. Kurbu feraiz, kurbu nevafil. Hadis-i şerif ifade ediyor. Farzları kılar, nafilelerle de cebrenli noksan, eksiğim olmuştur. Farz değil bunlar. Bunlar bir yönüyle füruat gibi şeylerdir. Fakat bunlar o önemli şeyleri bir yönüyle varsa yırtığı, deliği onları yamamaya matuf. Sarıp sarmalamaya matuf. O noksanları bir yönüyle cebirlemeye matuf. Sargı demek. Cebren din noksan sözü onu ifade ediyor. Beş vakit namazı nevafiliyle sadece revatibi değil, zevaidi bile eda ederek, akşam namazını kıldıktan sonra evvabinde kusurda bulunmayarak, teheccüdü katiyen kaçırmayarak, ellerinden geliyorsa kalktıkları zaman bir işrakla günlerini aydınlatmak. Ne diyeyim ona da? İşraklandırmak. Duhayla bir kuşluk neşvesi günlerine kazandırmak. Böylece içlerinden Allah'ım bu beşi on etseydin keşke. İsrailoğulları gibi 50 defa olsaydı. Ama Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e Hazreti Resulü Zişan'ın yüzü suyu hürmetine bu meseleyi götürülür hale getirmiş. Miraç'ta tahfif buyurmuş. 50 vaktin sevabını 5 vakta lütfeylemiş. Sıdk ile eda edilince 5 vakit 50 vaktin sevabını hak eyler ata diyor Süleyman Çelebi. Biraz değiştirerek söyledim veya değiştirme mecburiyetinde kaldım. 5 vakit namazın yerine adeta 10 vakte teşne bulunuyor gibi onları eda etmek. Elini, ayağını, gözünü, kulağını Allah'ın istemediği şeylere karşı korumak. Gözünü kirletmemek. قُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Sizin için bir fayda ifade etmeyen, marifet adına bir şey ifade etmeyen, muhabbeti ilahi adına bir şey ifade etmeyen şeylere karşı gözünü kapama. Onlara karşı elini uzatmama. Harama elini uzatmama. Rüşvete elini uzatmama. Dünya sevdasıyla elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını kullanmama. Allah'ın sana verdiği o uzuvları burada yetesiye Allah eki sıradan lütfederse onları da tahdisi nimet olarak kabul edebilirsiniz. Burada yetesiye onlardan iktifa etmek suretiyle esasen bütün himmetini ona tevcih etme. Onun sana verdiği şeyleri ona ulaşma istikametinde kullanma. Sana bir at lütfeylemiş. Atın üstüne altından bir eğer vurmuş. Altından bir gem vermiş. Ve ona bir yönüyle yorulmayan bir kalp vermiş. Çatlamayan bir kalp vermiş. Buna bin ve bana doğru koş. O ibadet-ü taattır. O marifettir. O muhabbettir. O aşk-ı ruhanidir. O ihlastır. O iştiyaktır. Onun sana verdiği bu şeyleri ona ulaşma istikametinde kullanma. Hususiyle bu fesat asrında herkesin dünyaya taptığı, müminim dedikleri halde dünyaya taptıkları, yalılar, villalar arkasında koştukları, yattan yata geçtikleri, bir sarayı az görüp çeşitli sarayları kendileri adına dizayn ettikleri, nifakın diz boyu, belki kırtlakta bir seviyeye ulaştığı bir dönemde bence kendini imana ve Kur'an'a hizmete adamış, milli ruhun ikamesine adamış, ruh ve kalp abidesini ikameye adamış insanlara düşen şey, başkalarının deli diyeceği kadar o mevzuda dünya ve mafihayı elinin tersiyle iterek ukvaya ve cemalullah'a öylesine bir iştiyakla müteveccih olmak. İbadet-ü taatta, yorulmadan. Vaka insan ibadet-ü taatla yorulabilir. Onun bir zahmeti vardır. Ama hadisi şerifin o mevzuda ifade ettiği realiteyi de görmekten gelmemek lazım. Husfetil cennetu bil makari. Cennet insanın cismaniyetine, bedenine, nefsaniyetine ağır gelecek, nahoş gelecek şeylerle kuşatılmış. Onları aşacaksın bir yönüyle. Nefsine ait, cismaniyetine ait, bedenine ait, göreneklerine, geleneklerine ait, çevreden aldığın bir kısım algılara ait. O dikenli tarlaları geçerken ayağına dikenler batacaktır. Fakat ayağıma diken battı. Ama Allah yolunda. Resulullah'la aynı sofrada, aynı yemeğe kaşık çalma yolunda. Cebrail'le el ele tutma yolunda. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali ile beraber aynı sofrayı paylaşma yolunda. Elhamdülillah. Meseleyi hep neticeye göre değerlendirdiğinizde dikenlerin batması bile size sunulmuş güller gibi gelecektir Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa mekarih yok demek değildir. Ama mekarihi hiçe indirecek, sıfırlayacak hedefte öyle şeyler var ki gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş diyecek, bu Allah yolunda yürüyeceksiniz. Buna çok ihtiyaç var. Müslümanlığın gidip şekle incirar ettiği, müsemmanın yitirilip sadece adın kaldığı ve adın belli ikballer ve istikballer için kullanıldığı şuursuz kitlelerin Pierre Martin arkasında Haçlı Hareketi adına derlenen, toparlanan kitle psikolojisiyle mantıksız, muhakemesiz 2 kilo kömüre aldanan, 100 liraya aldanan güruhlara rağmen şuurla dimdik, ciddi bir metafizikle dimdik daima kullukta sabit kadem olma, sabit kadem olma, tavizsiz yaşama. Her zaman dünyanın bütün debdebe, ihtişam ve alayişini elinin tersiyle itecek kadar o işe hazır bulunma. Tekrar antiparantez arz edeyim. Dünya yolunda meşru dairede çalışan insanlar kazanabilirler, servet sahibi olabilirler ve onun hakkını verebilirler. Ve zaten şimdiye kadar da o baba yiğitler o işi yaptılar Allah'ın izni inayetiyle. Kimsenin zoru yok. Ama güçlü devletlerin yapmadığını Allah o fedakar, o kahraman, o baba yiğit Anadolu insanına yaptırdı. Büyük devletlerin yapamadığını yaptırdı o Anadolu insanına. Ama onlar meşru dairede kazanmışlardı. İster kazanma yolu, isterse zevk etme yolu, meşru dairede olduğu zaman muradi ilahiye muvafıktır. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Alın size zebercet, yine bir anahtar kelime Hazreti Pir-i Mugan'a ait. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç yoktur. Bunlar harama girmeye ihtiyaç bırakmazlar. Meşru dairede kazandılar, onu meşru dairede kullandılar ve dünyanın dört bir yanında diyaloğa, beşeri münasebetlere, evrensel sevgiye köprüler tesis ettiler. Allah'ın inayetiyle, riayetiyle. Milletimize geçmişindeki ihtişamına denk bir yönüyle öyle bir ihtişamı yeniden kazandırma adına öyle mükemmel adımlar attılar ki zannediyorum mele-i âlâ'nın sakilleri hala bunları alkışlıyor. Belki onu duymaya müheyyye olan kulaklar o alkışları da Cibril'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in alkışlarını duyuyorlardır. Ben duymuyor olabilirim ama bunu duyanlar vardır Allah'ın izni inayetiyle. Şayani takdir bir şey yapmıştır o kazanan insanlar da. Birileri bedeni enerjileriyle, fikri enerjileriyle o mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmış. İcabında el öpmüş, etek öpmüş. Ama dünyevi bir şey elde etme adına değil, ruhlarının abidesini ikame etme adına, geçmişten tevarüs ettikleri değerleri başkalarına duyurma adına, ruhlarının ilhamlarını vicdanlara boşaltma adına ve Allah'ın izni inayetiyle 170 ülkeye girmişler, 1400-1500 okul açmışlar, milyonlarca insanlara ruhlarını, ilhamlarını duyurmuşlar. Hem de birilerinin bu meselede hizmet edenlere çelme takmasına rağmen, efkarı ifsad etme gayretine rağmen, telefon üstüne oradaki yabancı misyon şeflerine aman bunları iflah etmeyin deyip Yezidlik yapmalarına rağmen, haccaçlık yapmalarına rağmen, amnofislik yapmalarına rağmen fakat bir iki yerde küçük kırılmalar olmuş, çok küçük. Bunu da binde birlerle ancak ifade edebilirsiniz. Allah öyle lütuflarda bulunmuş ki, kendilerine vücut enerjisi verdiği insanlar o enerjilerini o istikamette kullanmışlar. Zenginler de servet imkanlarını o istikamette kullanmışlar. Kimse zorlanmamış. Kimse bu mevzuda devlete talip olma gibi böyle bizim için boş bir sevda, kuru sevda. Birileri alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Nasıl böyle istikbal delisi, ikbal delisi, şöhret delisi, yan gelip kulağı üzerine rahat yatma delisi, geleceğini sadece mamur edip ahireti unutmuş deliler. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Sizi öyle bilebilirler. Ama her şeyin doğrusunu bilen birisi var. Ve bir gün onları ortaya koyacak, izni ilahisiyle, lütfu ilahisiyle, üs'ati rahmetiyle bunu gösterecek ve birileri hicaptan iki büklüm olacaklar. Ve siz de şükranla yine asa gibi büküleceksiniz. Birileri hicab hissiyle iki büklüm olurken sizde Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Cenab-ı Hak bize bu hayırları yaptırdı. Her şey senden, sen ganisin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem nasirsin hem muinsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Bu yoktu onun içinde. Hem nasirsin hem muinsin. Rabbim sana döndüm yüzüm der. Allah'a karşı teveccühlerini katlayarak artırırlar onun izniyle. Çünkü o işe gönül vermişlerdir. Ondan başka da bir şeyi düşünmüyorlardır. Düşünüyorlarsa zaten umduklarını elde edemezler. Canan dileyen dağdağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil. Ey dil ki bu iş şana düşer mi? Diyor Seyyid Nigari Kadiri Meşayihinden. Rahmetullahi aleyh rahmeten vasaten. Allah biraz sarp, biraz belki geçilmez deryaları olan, önünde biraz yokuşlar olan, uçurumlar olan, sizi sevk ettiği bu yolda inşallahü teala işi sonuna kadar götürmeye muvaffak kılar. Yezidlere, Haccaçlara, Nemrutlara, bu onların arkasında şuursuz da dünya için, ikbal için, istikbal için sürüklenen, kitle psikolojisiyle sürüklenmiş, şuursuz, mantıksız, muhakemesizlere rağmen Allah Celle Celaluhu sizi yürüdüğünüz yolda muvaffak eylesin. İnayetini üzerinizden eksik etmesin. Nikbin her şeyi iyi, bedbin her şeyi kötü görür. Bunların ikisi de zararlıdır. İyiyi iyi, kötüyü de kötü görmek hakikat binliktir. Allah sizi, bizi hakikat binlikle serfiraz kılsın. Mazatani. Dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında Kur'ani çizgiyi koruma adına yol ve yön değiştirmeme sabrı diye bir madde ilave ediyor. Evet. Günümüzde çok önem arz ediyor. Siz dediniz tabii bunu. Yani günümüz bir yönüyle bilerek dünya hayatını ebcedle tarihini de veriyor. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Bunu zavallı bir kısım safterun, muhakemesiz müsvedde, Müslümanlar da yapıyor. Müsvedde. Kendisi müsvedde olduğundan dolayı onun için başkalarını da müsvedde diyor. Çünkü alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Efendim o aynada kendini görüyor. Müsvedde Müslümanları dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında bence onlara takılmadan esasen efendim Ali Cenabane himmet perverane Allah deyip yürümek, Resulullah deyip yürümek, katiyen dünyaya ve ehli dünyaya serfuru etmemek. Akil isen rızk için gerduni duner eyleme ser. Asya basa yürü, rızkını taştan çıkar. Yaptığınız şey budur. Evet, aşağı dimalara, aşağı insanlara boyun eğmeden, kendi sistemini, kendi düzenini kurarak, ilahi kelimetullah için, İlahi milli ruh için, ruhun abidesini ikame etmek için dünyanın o cazibedar güzelliklerine kapılmadan, kella bel tuhibbunel acile tokatını yemeden, bu süfyaniyet asrının süfyanlarının arkasından gitmeden, asli süfyanlar, zilli süfyanlar, izafi süfyanlar vardır. Bunlar hazımsızlıktan dolayı, hasetten dolayı, çekememezlikten dolayı yapamadıkları şeyleri başkaları yapıyorsa onu yıkmaya çalışmışlardır. Bugünkü tahribatın arkasındaki temel düşünce budur. Yoksa ne terör örgütü var, ne devlete talip olan var. Bütün terör örgütlerinin Allah belasını versin. Pakrodin terör örgütünün Allah belasını versin. Pers terör örgütünün Allah belasını versin. Terör örgütü olmayana, terör örgütü diyenlerin de Allah belasını versin. Paralel olmayanlara, paralel diyenlerin Allah belasını versin. Umduklarının aksiyle onları tokatlansın. Yerle bir etsin. Hazan yemiş yapraklar gibi savursun. Gübreler gibi toprağın bağrına devilsin. Ve gübre kılsın hepsini ve selam.